audycję i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry Polsko! Trójka budzi.

Strach na lechy, mamy tylko siebie, Bóg to jeden wie. Mają też wielkie serce, ponieważ już 29 września zagrają na specjalnym koncercie charytatywnym w Lesznie. Wychodzi na to, że my też mamy tylko siebie, drodzy państwo, no bo jak wyjaśnić to inaczej? Kiedy zmęczeni po całym dniu pracy, wracamy do domu, marzy nam się tylko, no, powiedzmy to szczerze, jakiś serial i przekąski. Od dawna wiadomo, że jedzenie przed telewizorem sprzyja tyciu. Teraz to jeszcze oficjalnie, podobno naukowo potwierdzono, że telewizor i przekąski równa się tycie. To ja proponuję telewizor wymienić na radio, no i od razu będzie kilka kilogramów mniej. Na pewno. Starship już teraz w Trójce. Together, standing strong. zaczęła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce wódki. Obok Japończyk do lustra piło. Pytam się dlaczego też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen? Po co dalej pić to samo piwo? Kiedy czujesz, że uleciał gaz? Chciałem być sobą za wielką wodą. Na czekoladę przyznała refrenu sens. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen? Po co dalej pić to samo piwo, kiedy czujesz, że uleciał gaz? Janusz Panasewicz, Jan Bo, czyli Lady Punk w Trójce. Legia Warszawa sprawiła dużą sensację i pokazała, na co ją stać wczoraj w meczu z Aston Villą. 3-2 tyle właśnie wygrali w pierwszym spotkaniu grupowym Ligi Konferencji Europy. To było naprawdę super widowisko. No ale już wkrótce piłkarzy wszędzie na całym świecie czekają naprawdę duże zmiany. Otóż mowa tutaj o przenośnym systemie śledzenia kończyn dolnych o nazwie AI Playmaker, także tutaj także dochodzi do sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja także wkracza do sportu. Urządzenie będzie przyczepiane do buta piłkarza, dzięki czemu będzie można zbierać dokładne dane, na przykład na temat czasu przebywania przy piłce, równowagi, siły, kopnięć, prędkości czy przyspieszenia, a także zmian kierunku biegu. No nic się już przed tymi piłkarzami i trenerami nie ukryje. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You are ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Nie strasz Music, tak się nazywał album grupy Hey, wydany blisko 20 lat temu nakładem Warner Music. Ta płyta została nagrodzona Fryderykiem w kategorii rockowy album roku. Muka i Hey, już za nami 26 minut po godzinie 5. Natomiast za moment pojawi się Madonna, która to powróciła z reklamą, która to oryginalnie pojawiła się w 89 roku i zaraz po debiucie tej reklamy została ściągnięta z telewizji. W efekcie bojkotu zainicjowanego przez niektórych konsumentów, marka, która była reklamowana przez Madonnę, wyrzuciła do kosza wielomiesięczne negocjacje, a także cały klip. No a teraz postanowili przywrócić ten klip i okazuje się, że zbiera całkiem przyzwoite recenzje. Tak więc w ciągu 34 lat tyle się zmieniło. Wcześniej protesty, wcześniej kontrowersje, a teraz pochwały. Madonna, Like a Virgin w programie Trzecim Polskiego Radia. Nie mów mi, już prawie nic, muszę robić to, co robię. Robię to, co chcę i nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, bo co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wiem. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Gliński, nie pytaj mnie w programie trzecim Polskiego Radia. Państwo pytają, co dziś po szóstej w programie Pora na Trójkę, to już śmieszę z odpowiedzią. Najostrzejsze papryki świata. O tym w programie również dzisiaj. Dzień bez samochodu. Przypominam, jeśli ktoś z Państwa ewentualnie już wziął kluczyki, to proszę odłożyć jak najszybciej i proszę iść na przystanek autobusowy. Dzisiaj komunikacja za darmo prawie w całej Polsce. Dobrze radzę. Będzie także o tym, jak to krokodyle ratowały psa przed atakiem dzikiego stada. Tak się w naturze zdarza. Ale nie tylko w naturze, bo mnie też odzież z linii krokodyla, wiedzą Państwo, jaką chodzi, też niejednokrotnie ratowała, na przykład w sytuacji randki z piękną kobietą. Gauthier i Kimbra już teraz w radiu. W polskim radiu, w Trójce. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make I still remember.

Orędownicy New Wave i Synthpopu, Tears for Fears i Shout na 16 minut przed godziną 6, a tymczasem 1 września ukazała się nowa płyta grupy Slow Dive, Everything is Alive. To nowy krążek, poprzedni ukazał się bardzo dawno temu. Powrócili z nową płytą Shoegaze. To jest oczywiście to, czym zasłynęła grupa Slow Dive. Otóż brytyjski zespół zdefiniował gatunek, który charakteryzuje się gitarowymi ścianami, tak zwanymi, dźwięku i marzycielskim wokalem, to jest właśnie shoegaze i o tym należy pamiętać, mówiąc o grupie Slow Dive. Ich najnowszy krążek zawiera utwór Kisses, który już za chwilę usłyszymy. Była to nowość w notowaniu 77 listy przebojów trójki, czy 78 dzisiejszym. Uzyska znaczący awans, to się okaże. Oczywiście to jest uzależnione od Państwa głosów. Do godziny 12 do południa można głosować na naszej stronie internetowej, do czego zachęcam, a lista już dziś po 19 zapraszam w imieniu Tomka Miary. Program Trzeci Polskiego Radia. był dom, nie czuli bólu, gdy śmierć przyszła cicho, zabrała życie i łzy. Dla nich wieczna droga, znany śpiewający wilk w Polsce, Robert Gawliński, CD Dance w Trójce. Są dzisiaj powody do świętowania, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Nie zapominajmy także, że dziś ostatni dzień astronomicznego lata. Nadejdzie jesień, zaraz potem zima i balkon znowu zacznie sobie dorabiać jako lodówka. My już dziękujemy, kochani. Za chwilę ciepłe głosy Radosława Nałęcza i Piotra Wilana rozbudzą Państwa. Potem serwis informacyjny Trójki. Prognoza pogody to jeszcze wcześniej na pewno. No, a my już dziękujemy. Halina Leszczyńska, Rafał Włodziński. Do usłyszenia. Wspaniałego piątku. Podzielony.